تعارف نبوت کی اور قصص الانبیاء کی اس مقدس اور مبارک موضوع کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. ضرورت نبوت، منصب نبوت، تعظیم نبوت، حقیقت نبوت، اعجاز نبوت، اس پر آپ حضرات نے ان تمام گوشوں پر مختصر اور مدلل شرعی نقطہ نظر سے قرآن و سنت سے صحابہ کے اقوال اوتار اور ان کی سیر مقدسہ سے آپ حضرات نے یہ بحث سماعت فرما لی. آج عظمت رسول، عظمت نبوت کے حوالے سے ہم ایک اہم بحث کو لانا چاہتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، تاکہ اس کے بعد میں آخری بحث ہماری برکات نبوت کے حوالے سے ہوگی. پھر اس کے بعد جب حضرات نے اس بات کی بھی خواہش اظہار کیا کہ ختم نبوت پر بھی بحث کی جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے متعلق بھی قرآن و سنت سے، تو انشاءاللہ آخری میں اگر وقت رہا تو ایک موضوع بدعات کا اور ایک ختم نبوت کا انشاءاللہ العزیز آخر میں پیش کیا جائے گا. دعا کیجیے رب کریم، آج جو تاک رات شروع ہو چکی ہے اور جہنم سے آزادی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو ان سعادت سے بہرابر فرمائے، ہماری ترابی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ ہمیں شرف مقبولیت عطا فرمائے. اس روز زمین پر جتنے توحید فرزندان توحید آج رب کریم کی بارگاہ میں سر سجود ہیں اور روزے کی حالت میں رہے ترابی ادا کی، دعا فرمائے رب کریم اس روز زمین پر جتنے اہل ایمان نے صدقات دیے روزے رکھے تمام کے مقام کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے. میں عرض کر چکا کہ مقصد ہمارا تعارف نبوت ہے اور تعارف کے مختلف جہت ہوتی ہیں، تو مختلف جہت سے ہم نے تعارف نبوت سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ضرورت نبوت، نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، منصب نبوت، حقیقت نبوت، تعظیم نبوت، اور کل جو بحث گزری بڑی اہم بحث تھی اعجاز نبوت، حضرات انبیاء اکرام کے معجزات کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اس پر فریق مخالف کے جتنے اعتراضات تھے الحمدللہ اس کے شافی اور وافی جواب آپ حضرات نے کل کے درس میں سماعت کیا. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہی بیان کیا ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کریں اور مظاہر عالم کی پرستش عبادت اس کے سامنے گویا کے تقرب تلاش کرنے کے بجائے رب کریم کی عبادت اور اس کا تقرب تلاش کیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے جس طرح کے میں نے معجزے کی بحث میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دو صفت انسان کے اندر پیدا کی ہے، خیر کی بھی اور شر کی بھی. شر پر شیطان ابھارتا ہے، خیر پر حضرات انبیاء اولیاء ابھارتے ہیں. اور پھر انسان کو یہ اختیار بھی مرحمت فرمایا ہے کہ وہ شر کو قبول کرتا ہے یا خیر کو قبول کرتا ہے. شر کی اللہ نے خوب مذمت کی ہے، خوب اس پر لعنت قرآن میں بیان کی ہے، اور جو خیر ہے ان کی فضیلت کے بڑے ڈھنگ کے بجائے گئے، تاکہ اب اہل حق اس بات کو لے کر سامنے آ جائے کہ وہ کس طرف جائے گا. اب اگر حضرات انبیاء اکرام کی تعریف منع ہوتی تو خیر کی تشہیر اللہ رب العزت فرمانے کا مقصد کیا ہوتا، اور شیطانی قوت کے مقابلے میں حضرات انبیاء اکرام کو صراط مستقیم کا ایک اہم حادی قرار دیا جا رہا ہے، حق کی کسوٹی قرار دیا جا رہا ہے، رب کی رضا کی دلیل قرار دیا جا رہا ہے، تو اگر ان کی بھی مثال علیہ باللہ جس طرح کے شیطان پلید کا ذکر کرنا منع ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ عقل اس بات کو بھی قبول نہیں کرتی. اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کے اندر جو دو صفتیں رکھی ہے، شر اور خیر، شر پر شیطان ابھارتا ہے، خیر پر انبیاء اور اولیاء ابھارتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو تمیز کے لیے عقل اور فطرت میں ایک ایسا مادہ رکھ دیا ہے کہ جس سے وہ خیر اور شر کا بغیر کسی دماغ پر زور دیے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. یہ فطرت کے اندر بہترین میں عنصر انسان کے اندر رکھا ہے، اور پھر واضح نشانی اپنے کلام سے خود بیان کر لیا ہے کہ دیکھو تم نے مجھے ماننا ہے، اب دیکھو میں شر کی سخت مذمت کر رہا ہوں، اس پر لعنت بھیج رہا ہوں، وہاں جانا گناہ ہے، ان کا نام لینا حرام ہے، اور جو خیر کے لوگ ہیں ان کے پاس جانا میرے پاس جانا ہے، ان کے دربار پر آنا میرے پاس آنا ہے، ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، انہیں راضی کرنا مجھ سے راضی کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے عظمت حضرات انبیاء اور اولیاء کی بھی بیان فرما دی، اور تذلیل اور لعنت شیطان اور اس کے کارندوں کی بھی بیان فرما دی. تو لہذا آپ خامخواہ اہل حق خیر کا ذکر کریں گے اور ان کی تعریف کریں گے، تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ خیر کی تعریف تو خدا نے خود کی تاکہ انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، خیر کا مجزہ خود سنایا تاکہ شیاطین کی نفی ہو جائے. تو پتا چلا کہ خیر حضرات خیر حضرات انبیاء و اولیاء کا ذکر کرنے سے خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود ان کا ذکر کر کے تمہیں اس طرف لانا چاہ رہا ہے. تو لہٰذا ذہنوں میں جو یہ ایک بات پڑ جاتی ہے نا کہ نبی کا نام لینے سے خدا ناراض نہیں ہو جاتا اس کے دربار میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے، تو یہ بات اس لیے آتی ہے کہ یا تو اس کے اندر شیطان بہت زیادہ غالب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ سمجھ نہیں پاتا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. یہ الگ بات ہے وہ درس قرآن دیتا رہے، معاملات کرتا رہے، لیکن یہ فطرت اللہ رب العزت نے عرفان سے عطا فرماتا ہے، یہ فہم اللہ اپنے عرفان سے عطا فرماتا ہے. اس لیے دیکھا آپ نے کہ جناب ابلیس کی سخت تردید کی گئی، اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم سے محبت کرنے والوں کی بڑی پذیرائی، بڑی شان اور شوکت گویا کہ ان کی بیان کی گئی، اس لیے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور یہ شر کی طرف بلانے والے ہیں، اور رب کریم کی مشیت اور رضا اسی میں ہے کہ لوگ خیر کی طرف آئیں. تو لہذا حضرات انبیاء اکرام کا ذکر کرنا یہ خدا ہی کی طرف سے دیا ہوا جلوہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس خیر سے واقف ہوں، ان کے نام سے واقف ہوں، ان کے تعارف سے واقف ہوں، ان کی شخصیت سے واقف ہوں، ان کے کمالات، ان کے درجات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آشنائی ہو، اور وہ یہ کہے کہ شیطانی قوت تو خدا نے کچھ نہیں دیا، اگر انعام اور اکرام اور فضیلت دی ہے تو ان اہل خیر کو دی ہے. تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ پھر بھی شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ مانا گیا ہے. ابراہیم میں انہوں نے لکھا کہ جناب قرآن کی اندر اگر ہم تفسیر سے پڑھتے ہیں تو شیطان کے علم پر ہمیں بے شمار آیتیں نظر آتی ہیں، اور رسول پاک کے علم پر کوئی آیت نظر نہیں آتی. تو میں نے کہا انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو ہی آپ نے بھلا دیا. اگر شیطان کا علم حضرات انبیاء سے زیادہ ہونے لگا، یا شیطان گویا کہ طاقت و تصرف میں حضرات انبیاء کی بازی لے جانے لگا، تو خیر کے تعارف کا کیا تصور تھا؟ خدا کے دوستوں کی فضیلت کیسے ظاہر ہوگی کہ جب خدا کے دشمن ان پر غالب آ رہے ہوں گے؟ تو حضرات گرامی یہ ساری بات غلط ہے، یقینا نہیں ہے، بلکہ ابلیسی پالیسی ہے. حقیقت وہی ہے جو قرآن سنت نے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو آپ تعارف و نبوت کے جامع میں مختلف شعبے کے اندر سماعت کر رہے ہیں. میں نے اس طرح عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ لوگ خدا کی طرف آئیں. چاند بنائے، ستارے بنائے، آسمان بنایا، کعبے کو بغیر ستون کے کھڑا ہے، زمین بنایا، کہا دیکھو جناب اس پر کوئی سہارا نہیں لیکن یہ رکھی ہوئی ہے، اور ہم نے پہاڑوں سے اس پر میخ لگا دی ہے کہ جناب یہ ہلتی نہیں ہے اور اس طرف ہوتی نہیں ہے. سمندروں کو دیکھو یہ کس نے کنارے سے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، ورنہ سمندر کی سطح تمہارے نشیبی علاقے سے بلند ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے جناب ان سمندروں کو گویا کہ روک کے رکھا ہے؟ اس سمندر کے اندر اگر دیکھو کہ جناب کوئی بھی چیز جاتی ہے تو ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک کشتی تیرنے لگ جاتی ہے تو آخر یہ تیرانے والا کون ہے؟ اس کو گویا کہ بحر ظلمات سے نکال کر ہدایت کے ساحل پر لانے والا کون ہے؟ پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ پہاڑ کا وجود دیکھو، تو تم اگر ساری زندگی جمع کر کے اتنی مٹی جمع کرو تو ایسا پہاڑ تم نہیں بنا سکتے، لیکن تم دیکھتے ہو اس سورہ مکی صورتوں میں سب قرآن میں ذکر گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ تم دیکھو کہ یہ فلک بوس چوٹیاں پہاڑوں کی کہ جس کو تم دیکھتے ہو تو تمہارا دل دہل جاتا ہے. اس کو بنانا تو درکنار ہے، اس کی سرحد تو درکنار ہے، لیکن اس پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ کر تمہارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ اتنی بلند و بالا پہاڑی جس کے روب سے تم مرعوب ہو جاتے ہو. اور اگر کوئی بھلا مانوس تم سے یہ کہنا شروع کر دے کہ چلو جناب تم اس سے ڈر تو گئے ہو، لیکن ایک پیالہ پانی لے جاؤ ذرا اوپر تک، اور وہ چوٹی کے اوپر پیالہ پانی رکھ دو، تو تمہاری ہمت نہیں بنتی کہ جناب اس چوٹی پر پیالہ پانی کون لے جائے گا؟ تو ذرا غور تو کرو کہ اس پر چشمے کس نے جاری کر دی. ایک پیالہ پانی تم اوپر نہیں لے جا سکتے، لیکن ان چوٹیوں کے اوپر چشمے جاری کر دیے گئے ہیں. فرمایا یہ تم اپنے باغ کو دیکھو کہ جس میں قسم قسم کی سبزیاں لگی ہیں، قسم قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، زمین بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی وہی ڈل رہا ہے، لیکن یہاں سے کچھ اور اگ رہا ہے، وہاں سے کچھ اور اگ رہا ہے، وہاں سے کچھ اور اگ رہا ہے. تو ذرا عقل پر زور دو، یہ اگا کون رہا ہے؟ پھر رب کریم نے مزید ان کے لیے کفار مشرکین کے لیے اور آسان کیا. انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کو تو ہم تسلیم اگر کر بھی لیں تو اس بات کو کس طرح تسلیم کیا جائے کہ رب کریم ایک قبر کے اندر سے 100 مردوں کو اٹھائے گا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو ایک ایک نام کے ذریعے کھڑا کیا جائے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ایک قبر سے 100 مردوں کو کیسا اٹھایا جائے گا تو رب کریم آیت ربانی نازل فرماتا ہے محمود بن سید کہو کہ تمہاری مویشی جو تم روزانہ اس کو پالتے ہو اس کا دودھ پیتے ہو اس کو چارہ کھلاتے ہو کبھی اس پر تم نے غور کیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا محمود بن سے کہو کہ وہ کھاتا جو ہے تمہاری مویشی جو کھاتی ہے اس کا منہ ایک ہے اور میدا بھی ایک ہے اور میدے کے ساتھ جو رگ نیچے ہاضمے کی طرف جا رہی وہ بھی ایک ہے. تو ایک میدا ایک منہ ایک ہی چارہ جب وہ کھا رہا ہے اسے تم کھلا رہے ہو لیکن وہ ایک ہی رگ سے خون گزر رہا ہے اسی رگ سے دودھ بھی گزر رہا ہے اسی رگ سے فضلہ بھی گزر رہا ہے لیکن جب رب کریم تمہیں دودھ دینا چاہتا ہے تو جب دودھ اسی رگ سے چیر کر دے دیا جاتا ہے نہ اس میں فضلے کی بو ہوتی ہے نہ خون کی رنگت ہوتی ہے. تو کہا ایک رگ سے جب رب کریم ایک معدہ ایک منہ ایک ہی نظام ہضم ہے تین چیزوں کو چیر کر مختلف معاملات پر رکھ دیتا ہے تو ذرا اس بات پر بھی تو غور کرو کہ کیا وہ ایک قبر سے 100 کو نہیں اٹھا سکتا. تو اس قسم کی بے شمار مثالیں رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی بلکہ سب سے نیچے جا کر یہ ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہو یہ مکڑی کو کبھی دیکھیں سب سے گھٹیا اور حسیس گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے. ذرا ان سے کہو کہ سب سے کمزور گھر اس کا ایسا گھر یہ بنا کر دکھا دو کہ وہ مکڑی جو بناتی ہے آخر اس کے پاس کی بات کہاں کیا. فرمایا محبوب ان سے کہو یہ شہد کی مکھی اسے کون یہ کہتا ہے کہ یہ سبزے گویا کہ سرزباغ کی طرف جائیں سمراٹ کی طرف جائیں اچھے پھولوں کی طرف جائیں وہاں سے رس کو چوس کر لائیں اور گویا کہ چوسنے کے بعد ان کو کون یہ سمجھ دیتا ہے کہ جناب زہریلا رس نہ چوسا جائے اور گویا کہ شائستہ رس چوسا جائے پھر اس کو لا کر یہ جمع کرتے ہیں پھر وہ چھتے کے اندر ایک حلاوت بن جاتی ہے یہ سب مل کر اس کو بناتے ہیں. کیا تم مکڑی کا گویا کہ مکھی کا کبھی چھتا بنا سکتے ہو اس کی فکر کی طرف جا سکتے ہو؟ تو محبوب ان سے کہو یہ کون ایک ذات پس پردہ گویا کہ کار فرما ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے. تو یہ مقام الوہیت کے لیے وحدانیت کے لیے ان کی فکر کو گویا کہ اس طرح منتقل کیا گیا اور اس طرف لایا گیا کہ محبوب ان سے کہو اپنے باغات کو دیکھیں ان پہاڑ کو دیکھیں ان سماعت کو دیکھیں تمام چیزوں کو دیکھیں. یہ رب کریم نے ساری باتیں بیان کی. لیکن آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کی عمر مکے میں گزاری ابھی کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہو رہی ہے ابھی کوئی قرآن کا نزول نہیں ہو رہا ہے بس میرے آقا کا بچپن ہے جوانی ہے تجارتی معاملات ہیں بازار میں ہیں گھر میں ہیں لوگوں سے الگ سلیک ہیں معاملات ہیں 40 کی عمر ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی سرکار کو ہے صفا پر آ کر کھڑے ہوئے اور جبلی علی قبیس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ میں اگر تم سے یہ کہوں یہ واقعہ آپ نے اکثر سن رکھا ہے میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بڑا مکھی لشکر ہے جو عنقریب آ رہا ہے اور اتنا مضبوط لشکر ہے کہ اگر وہ آ گیا مکہ میں تو تمہیں تہس نہس کر دے گا تو کیا میری یہ بھاری بھرکم بات تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے. اور کیوں مان لو؟ کہ اس لیے کہ آپ امین اور صادق ہیں آپ امانت دار ہیں اور آپ سچ بولتے ہیں. تو دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ رب آسمان کو دیکھ لو چاند کو دیکھ لو سورج کو یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن جب رب کا پہلا تعارف پیش کیا جا رہا ہے نبی کی پہلی تقریر توحید پر ہو رہی ہے نبی کی پہلی تقریر رب کی وحدانیت پر ہو رہی ہے دلیل چاند کو نہیں بنایا جا رہا نبی دلیل آسمان کو نہیں بنا رہا پہلی تقریر کے اندر رب کریم فرما رہا ہے محبوب پہلے اپنے آپ کو بنوا اس لیے کہ تو میری توحید کا آئینہ ہے تو میرے دعوی توحید کی دلیل ہے جب تو ہی منوا دیا جائے گا جب لوگ تجھے ہی مان لیں گے تو پسے پردہ جو ذات ہے لوگ اس کو خود بخود مان لیں گے. تو فرما محبوب ان سے کہے اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے. کہا کیوں؟ کہا تم امین اور صادق ہو آپ سچ کہتے ہو جھوٹ نہیں کہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ذریعے رب کریم نے اپنی توحید کی پہلی دلیل پیش فرمائی. یا آسمان جس کا کنارہ نہیں ملتا یا آسمان جس کی ابتدا نہیں ملتی یہ سمندر جس کا کنارہ نہیں ملتا یہ کائنات جس کا کنارہ نہیں ملتا اتنی وسیع و عریض، اتنی محتشم کائنات ایک طرف، اور ذات مصطفیٰ ایک طرف. رب کریم پہلی تقریر میں ان تمام چیزوں کو دعوی الوہیت کی دلیل بنا کر نہیں بیان فرما رہا، بلکہ فرمان محبوب پہلے اپنے وجود کی دلیل بنا کر پیش کر کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ تم مان لو گے تو وہ کہتے ہم مان لیں گے، اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پہاڑ کے پیچھے اس چیز کو مان لیتے ہو تو پھر یہ کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، تم بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. لہذا جب آؤ تم نے مجھے امین اور صادق مان لیا ہے تو آؤ اب یہ امین اور صادق جس کو خدا کہتا ہے تم مل کر اس کو خدا کہو. اب جس میں صالح بندے تھے انہیں عرفان اور اکرام مل گیا، جو اکڑنے والے تھے وہ اکڑ گئے. خیر ایک محفل گزر گئی، دوسری محفل گزر گئی، تین سال گزر گئے، چار سال گزر گئے، پانچ سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منواتے ہیں وہ مانتے رہے، منواتے ہیں مانتے رہے. ابو لہب اپنی ساری جماعت کو لے کر سرکار کے سامنے آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ہمیں یہ بتائیے، یہ ہم نے جو 360 لکڑی کے پتھر کے آٹے کے بت بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے معبود نہیں ہے؟ سرکار فرمایا نہیں یہ تمہارے معبود نہیں. کہ ہمارا معبود پھر کون ہے؟ سرکار فرمایا اللہ. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اتنے سارے معبود جو ہم زمانے سے ہزاروں سال سے پوج رہے ہیں یہ ہمارے خدا نہیں. اب دیکھیں ذہن چینج کرنے کے لیے دلیل بھی ایسی دینی پڑے گی کہ جناب جو اتنا مضبوط اور اتنے زمانے سے چلا ہوا عقیدہ ہے اس کو کس طرح صاف کیا جائے، وہ گند کس طرح دور کی جائے. ابو لہب اپنے ماہر علماء کو لے کر سرکار کے ساتھ مناظرے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ جناب جو ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں یہ اگر ہمارے معبود نہیں تو ہمیں بتائیے معبود کون؟ کہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کا ہمسر اور ثانی کوئی نہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس سے گویا کہ اس کو تشبیہ دی جائے. اب ابو لہب کہتا ہے کہ اس بات کی دلیل پیش کیجیے کہ خدا ایک ہے، اس بات کی دلیل پیش کیجیے کہ خدا ایک ہے. میرے آقا یہ نہیں کہتے کہ تم نے آسمان کو نہیں دیکھا خدا ایک ہے، تم نے چاند سورج کو نہیں دیکھا خدا ایک ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دن آتا ہے اپنے ٹائم پر، رات اپنے ٹائم پر، سورج اپنے ٹائم پر، چاند اپنے ٹائم پر، سارا یہ نظام قمری اور شمسی اور یہ نظام ارضیات کو تم دیکھو، کیا یہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل نہیں؟ یقیناً یہ ساری ہے، لیکن جب کفار نے مستمع ہو کر رب کے دعوی وحدانیت کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ خدا اگر ایک ہے تو اس کی دلیل کیا؟ جبریل فوراً روایت لے کر اتر جائے، محبوب ان سے کہہ دے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میں نے جو تم میں 40 سال گزارے ہیں وہی خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے. میں نے جو اپنی عمر کے 40 سال تم میں گزارے ہیں یہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اور رب کریم نے شاہ فرمایا کہ لعمرک محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے. ان سے کہہ دے، ان سے یہ ساری بات تو بیان کر دے، مجھے تیری عمر کی قسم ہے اب تو ان کو چھوڑ دے. انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو نے حجت قائم کر دی، حجت بالغہ نافذ کر دی، حجت اللہ علی اللہ کو گویا کہ نافذ کر دیا، اب یہ اس طرف نہیں آتے، ان کو اس سرکشی میں ڈوبتے رہنے دے. لعمرک میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تیرے سراپا کی قسم ہے. اب دیکھیں شر کی خدا نے تربیت کر دی، ان پر لعنت بیان کر دی، اور اپنے محبوب کا اکرام کس طرح بیان کیا. یہ نہیں کہا محبوب تو کیا حیثیت رکھتا ہے، تو ان سے کہے اللہ اللہ اللہ اللہ بس یہ کہتے رہے، لیکن نہیں، فرمایا لعمرک محبوب مجھے تیرے وجود کی قسم ہے، تیری عمر کی قسم ہے، تیرے سراپا کی قسم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس عمر ابن عامر فرمائی اللہ نے کیسا خطاب کیا، عمر کی قسم اٹھائی. یہ عربی انداز میں جب محبت نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے، کیونکہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے شہر کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اس کے جانب چلنے والی سبا ہوا کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اس کی طرف منسوب اشیاء کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اس کی طرف منسوب بستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی طرف منسوب معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن جب محبت انتہائی کامل ہو جائے اور وہ نقطۂ عروج پر پہنچ جائے تو عربی بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ پھر محب شارق اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد وما اقسم بحیات احد الا بحیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا نے اپنی کائنات کے اندر کسی نبی، کسی شجر، کسی حجر، کسی بزرگ کی قسم اور حیات کی قسم کو نہ اٹھایا، مگر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کر اس بات کو بتا دیا کہ رب کریم کی قدرت کی نظر میں سرکار سے بڑا کوئی محبت کے لائق نہیں اور سرکار سے زیادہ کوئی مستحق کے لائق محبت نہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، عظمت کا موضوع چل رہا ہے، عظمت کو واضح کر دیا گیا کہ رب کریم کی قدرت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ معتبر کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رب کریم نے کسی کی حیات، جان کی قسم نہیں اٹھائی، کیونکہ جان کی قسم، عمر کی قسم جب اٹھائی جاتی ہے کہ جب اس کی محبت کی آخری سرحد کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کی محبت و اکرام کی آخری لیول کو بیان کرنا ہوتا ہے. بڑے بڑے انبیاء اور گویا کہ صفی نجی کریم گزر چکے، لیکن کسی کے لیے رب کریم نے قرآن میں یہ لہجہ استعمال نہیں فرمایا، لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب نے آپ کی عمر کی قسم اٹھائی. یہ عمر کی قسم اٹھانا اس بات پر بیان دلیل تھی کہ رب کریم کی قدرت کی نظر میں اور رب کریم کی مقام حریم نائب میں سرکار سے بڑا کوئی معزز نہیں ہے، سرکار سے بڑا کوئی مکرم نہیں ہے. یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، جب اس آیت کریمہ کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں، کیونکہ اب یہ مقدمہ بن رہا ہے، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر دفعہ ہم موضوع کے شروع میں ایک نشست مقدمے کی ہوتی ہے، تو یہ پہلا مقدمہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ حضرات انبیاء کرام کی فضیلت پر میں اور مقدمہ سرکار ہی کی ذات سے پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ساری سیرتوں میں سب سے مکمل سیرت آپ کی، رب کریم کے عرفان اور اکرام کا جو حصہ بٹا ہے وہ مجتمع اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ ذات محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس لیے مثال، اصول، عقیدہ، نبوت کے متعلق اگر رکھا جائے گا، قائم کیا جائے گا، تو وہ سرکار ہی سے لایا جائے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اکرام اور انعام اور تعارف نبوت کا سرکار ہی کے ذات سے ہوا، بلکہ دیگر انبیاء کو جو نبوت بھی ملی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان رہا ہے. میرے عزیز، اگر ہم اس کو اور تھوڑا شرع و بس کے ساتھ دیکھیں تو حضرت امام قرطبی علیہ رحمۃ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عربی لب و لہجہ کے ماہر ہیں، علم معنی، فصاحت و بلاغت کی بادشاہ ہیں. آپ اشاع فرماتے ہیں یہ لہجہ جب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی محبت کو وافر مبالغے کے اندر بیان کرنا ہو، اس کی ذاتی بیان کرنی ہو، اس کی انتہا بیان کرنی ہو، تو آپ نے یہ لہجہ نقل فرمایا کہ جب رب کریم نے یہ کہا کہ لعمرک، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے، تو فرمایا ھذا نہایت التعظیم. امام قرطبی کے الفاظ ہے کہ ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف ہے. فرمایا رب کریم نے آپ کی تعظیم کے انتہا کو بیان کیا ہے. یار مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا خدا انتہا پر پہنچا رہا ہے کہ ھذا نہایت التعظیم، رب کریم اس آیت کو نازل کر کے آپ کے مقام، آپ کی عظمت کی انتہا کو بیان کرنا چاہتا ہے. وغایت البر والتشریف ہے، اور انتہائی درجے کی مبالغے کے ساتھ آپ کی شرافت، آپ کی پاکیزگی، آپ کے کنارہ اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے. جب رب آپ کی کمال کو اتنے زور شور سے بیان کرے تو اس کی توحید میں فرق نہیں آتا، تو اگر ہم اسی کا ذکر کر دیں تو رب کی توحید میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ تو دماغی مرض ہے، یہ دلی وسوسہ ہے کہ جس کے دل میں یہ بیان آئے کہ جناب رسولوں کی اور اللہ کے محبوبوں کی تعظیم سے خدا ناراض ہوتا ہے. وہ خدا جہاں تعظیم کی امتحا کو بیان کر رہا ہے تو جناب اس کی ذات کو سوچنا چاہیے نا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر نبی کو پوجیں گے علیہ باللہ. تو یہ تصور تھا ہی نہیں، اس لیے رب کریم نے اس کو بیان نہیں کیا، کیونکہ جو جتنا آقا کے قریب ہوگا وہ دراصل خدا کے قریب ہو رہا ہے. ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف ہے، یہاں رب کریم اپنے محبوب کی تعظیم کی انتہا کو بیان کیا ہے، اور آپ کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کے کمالات اور آپ کے علو مرتبت کی انتہا کو رب کریم نے بیان کیا ہے. تو جب رب آپ کی تعظیم کی انتہا چاہتا ہے، جب رب آپ کی عظمت کی انتہا چاہتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے نا کہ اس کی انتہا کو بیان کرے، اور جب بھی ذکر ہو تو سرکار کا ذکر، اٹھے بیٹھے تو سرکار کا ذکر ہو. یہ ہمیں تانا دیتے تمہیں اور کوئی ذکر نہیں آتا، میں نے کہا خدا یہی ذکر کرتا تو ہم کیا کریں؟ خدا خود انتہا پر اس بات کو بیان کرتا، اور تم یہ 40-40 دن نکلتے خدا کے لیے ہو، تو یہاں دیکھو خدا بتاتا کہ یہ نہیں کرو، پہلے یہ کرو، پہلے یہ کرو، اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے پہلے یہ کرو کہ میرے محبوب کی تعظیم کی انتہا کو بیان کرو، اس کے گویا کہ مقام اور شرافت کی غایت کو بیان کرو. تمہارے ذہن میں خیال کیسا آ گیا کہ نبی کا میلاد کنہیا کے جنم کی طرح ہے؟ یہ تمہیں فکر کس نے دے دی؟ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ مسجد میلاد کی خوشی میں سجانا چرچ کے برابر ہے؟ تمہیں یہ کہہ کس نے دیا کہ نبی کا انگوٹھا چومنا کوئی بت پرستی سے تشبیہ رکھتا ہے؟ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ نبی کے دربار میں دو وقت گویا کہ سلام کے لیے 5 منٹ کا قیام کرنا یہ گویا کہ نبی کو خدا بنا سے مترادف ہے العیاذ باللہ. تو ہم یہی کہیں گے کہ جس کو خیر کی مدد ملی وہ یہ ترانے گا رہے ہیں, جس کو شر کی گویا کہ روش ملی ہے وہ اپنے جگہ پر گویا کہ اعتراض بجا کر رہا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہم رب ہو کر محبوب کے مقام تعریف میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو تم بندے ہو کر کیوں نہیں کرتے ہو. تو لہذا جو محفل ہو, جو نشست ہو, جو مقام ہو, کامیاب وہ ہے جو ہمہ وقت پیارے حبیب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کا ذکر کرے. اس بات کو ذہن میں بٹھائیں اور پھیلائیں کہ محبوبوں کے ذکر سے خدا ناراض نہیں ہوتا, کیونکہ اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے خدا کے محبوبوں کے خلاف کہ آج ہمارا کوئی بھلا مانس سرکار کا عاشق بھی ہو تو کہیں نام لینے سے ڈرتا ہے وہ کہ کہیں لوگ نہ کہے کہ اللہ کا تو نام لو. تو اس سے کہو یہ ابلیس کی فکر تیرے ذہن میں کیسی آ گئی کہ نبی کا نام لینا اللہ کے خلاف ہو. یہ تیرے ذہن میں کہا, یہ تو شیطان کے ذہن میں بات آئی تھی کہ جب رب کریم نے کہا سجدہ کر آدم کو تو وہ سمجھا کہ جناب آدم کو سجدہ کرنا خدا کے خلاف ہے. اس نے کہا نہیں کروں گا, اللہ نے فرمایا تو لانتی ہو گیا. جبریل نے کہا کروں گا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے قدموں میں جھکنا خدا کے قرب کو پانا ہے. تو یہ ذہن میں یہ خیال آنا کہ رسول کی ذات رب کے لیے حجاب ہے معاذ اللہ, یا جناب رسول کی ذات رب کے لیے فرق ہے معاذ اللہ, یا رسول کی ذات رب کے قربت کے لیے گویا کہ ایک دوری ہے معاذ اللہ, تو سمجھ جائیں کلمے نے دل پر اثر نہیں کیا ہے. لیکن حضرت امام شارانی فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل یہ کہنا شروع کر دے کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو سب رسول پر نثار کرو, اس کے ذکر کی کثرت کرو, تو فرما اب تو نے ایمان کی حلاوت کو زبان پر چکھ لیا ہے, اب تجھے ایمان ملا ہے, ورنہ تو پھر پہلے سے سادہ کلمہ پڑھ رہا تھا جس طرح کنڈکٹر آواز لگاتا بس اس طرح آواز لگا رہا تھا. تجھے دل نے کوئی فائدہ نہیں دیا, اس کا سمراٹ کوئی نہ ہوئے. ورنہ ہندو تو فلمیں ڈرامے کے اندر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور جناب آیت ربانیہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ پڑھنا کوئی کامل ذریعہ تو نہیں بنتا, ان کے لیے ایمان کا ذریعہ تو نہیں بنتا جب تک کہ وہ فیضان قلب پر مرتب نہ ہو. حضرت گرامی یہاں سے پتا چلا کہ رب کریم کو اپنے محبوب کی عظمت اور تعریف اور وجاہت انتہائی مقبول اور مشرف ہے. چلے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اسی آیت کریمہ کو لے کر. رب کریم ارشاد فرماتا ہے جس طرح کہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے, صحیح مسلم شریف میں بھی ہے, اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کو سماعت کیا. اس آیت کریمہ کو میں مدد بنا رہا ہوں اس لیے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر, اور تقریباً 16 سے 17 مہینے کا یہ عرصہ چل رہا ہے کہ سرکار مدینے آئے ہیں ہجرت کر کے, لیکن نماز بالکل جس طرح کہ جس طرف میری پیٹھ ہے یہ قبلہ تو جس طرف میرا منہ ہے یہ بیت المقدس, بالکل گویا کہ دونوں جہد مخالف کے اندر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبلہ تعین ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نماز ظہر کو ادا فرما رہے ہیں اور نماز کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آنے لگا یہود و نصارہ کے وہ اعتراضات کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری شریعت غلط ہے, جب ہماری شریعت غلط ہے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے جہد تو ہماری منتخب کرتے ہیں, خدا کے حضور اپنی عبادتوں کو پہنچانے کے لیے اسی جہد کو لیتے ہیں کہ جس جہد پر ہم ہیں. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ اگر یہ ہمارے دین کے خلاف ہے تو ان کی جہتیں بھی مختلف ہو. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازک پر جب یہ خیالات کے بادل آنے لگے دوران نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت کے اندر چہرے کو آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا, آسمان کی طرف اٹھا کر پھر جب جھکایا تو رب کریم نے آیت نازل فرمائی کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. آج اگر کوئی مولوی حرکت کرے تو مقتدی کہیں گے تو یہ ٹھیک ہے آپ کی عہدہ نہیں لگا آپ کو. یہ خصائص مصطفیٰ ہے, یہ فرق ہے امتی اور نبی کا. اور جب نبی سر آسمان کی طرف اٹھاتا تو خدا بھی کہتا محبوب بول کیا چاہیے, آج تیرا چہرہ اٹھ کیسے گیا, کیا چاہیے؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, محبوب تیرا چہرہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں پلٹ رہا ہے آسمان کی طرف, اور ہم جانتے ہیں کہ تو قبلے کو چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ جہد تبدیل ہو جائے, سمت تبدیل ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا دیکھو کیا ہو رہا ہے. رب کریم فرماتا فلن ولینک قبلہ تن ترضاہا, ہم ضرور پھیر دیں گے تجھے قبلے کی طرف. کس قبلے کی طرف؟ قبلہ تن نکرا سے کر دیا, قبلہ تن ترضاہا, جس جہد کو تو چاہے گا, جس قبلے کو تو چاہے گا. عبادت ہماری ہوگی, جہد تو منتخب کرے گا, قبول ہم کریں گے, رضا تیری ہوگی. جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو میں نے کہا چلو یہودیوں کے بھائی بن کے اسرائیل کی طرف منہ کرو, اور جو محمدی غلام ہو کعبے کی طرف منہ کرے. اس لیے کہ جو محمدی جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا, تو جس کا نام محمد ہے اس کی توجہ ہٹے تو عبادت کی سمتیں تبدیل ہو جاتی ہے. فرمایا قبلتن تطاہا, محبوب قبلتن, کعبہ نہیں, اللہ نے فرمایا کعبے کی طرف منہ کر لینا, یہ مسجد آرام کی طرف منہ کرنا. فرمایا قبلتن, جو تیری مرضی میں قبلہ ہو, جسے تو جہل سمجھے, جہاں تیرا دل لگے, جہاں تیری رضا ہو, اسی طرح منہ کرنا, ہم قبلہ اسی کو بنائیں. یہاں پر علماء نے علامہ بیضاوی نے بھی اس اشارے کی طرف گویا کہ ذکر کیا, علامہ قرطبی بھی اس اشارے کو نقل کرتے ہیں, امام سیوطی نے بھی اس کو لیا, اور علامہ رشید نے تفسیر منار کے اندر اس کو کہا کہ قبلہ تن, یہ جو تنویر ہے, یہ اس بات کی دلالت ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں میرے محبوب کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ جہد تو منتخب کرنا عبادت کے لیے ہم بنائیں گے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ تو کعبے کی طرف منہ کر, مقام ابراہیم کی طرف منہ کر, کہیں اور منہ کر, محبوب قبلہ تن جہاں چاہے تو منہ کر دے, ہم قبلہ بنا دیں. تو یہ عظمت دیکھے کہ جو شریر ہیں, جو شر کی طرف لاتے ہیں, خدا صبح و شام ان پر لعنت اتارتا ہے, ان کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, گویا کہ اس شیطان کی طرف سے پناہ لینے کے لیے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اور فرمایا یہ تو ایسے ہیں کہ تم اگر ان کی طرف چلے گئے تو سمجھ جاؤ کہ تم ہماری بارگاہ میں پہنچ چکے ہو. تو حضرات گرامی, اس آیت کریمہ کی توسط سے بھی اور وساطت سے یہ آیت کریمہ نے واضح کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں خدا کی بارگاہ میں انتہائی مقبول اور اعلیٰ ہے. آخری بحث پر ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف صاحب کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں, صحیح بخاری شریف, اور اس میں میں معاونت کے لیے, تفسیر کے لیے, شرح کے لیے علامہ ابن حجر اسقلانی کی لکھی ہوئی سیرت کی بے نظیر بے مثال کتاب الاصحاب فی تمیز الصحابہ کے اندر, گویا کہ آپ نے اس واقعے کو بڑا شرح بس کے ساتھ لیا ہے اور وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں, عظمت کی بات ہے, تو میں اس کو اس نہج پر بیان کر رہا ہوں. مکہ مکرمہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, اور دیکھیے میرے آقا کی عظمت کا مقام کیا ہے. اللہ رب العزت میں سورہ شعراء آیت نمبر 219 پر بیان, ایک شخص اگر مصلی پر سجدہ کرتا رہے, اس کے دوست احباب اس سے اگر محبت کریں گے تو کہیں گے بڑا بزرگ ظاہر ہے, لیکن کبھی اس کو آواز نہیں آتی, کبھی اس کو خدا کی طرف سے آواز نہیں آتی, لیکن جب میرا محبوب قیام کرتا ہے نا مصلی پر اور سجدہ کرتا ہے تو رب کریم آیت نازل فرماتا ہے, الذی یراک حین تقوم, محبوب تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو قیام کرتا ہے. یہ محبوبیت کی انتہا ہے, رب کریم تو سب کو دیکھ رہا ہے لیکن خصوصیت سرکار کی بیان کرتا ہے. الذی یراک حین تقوم, محبوب جب تو قیام کر رہا ہوتا ہے تو تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تقلبک فی الساجدین, اور تیرے ساتھ جو تیرے غلام ساجدین ہیں ان کے ساتھ جب تو میرے لیے سجدے میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک تفسیر یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے کر دوں, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر یوں کرو تو درست ہے. فرما الذی یراک حین تقوم, محبوب جب تو قیام کر رہا ہوتا ہے اور خدا کی توحید اور میری توحید اور تقدیس و تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے, شان کبریائی بیان کر رہا ہوتا ہے, تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو رب تو دیکھ رہا ہے, تیرے دیوانے غلام بھی تجھے دیکھ رہے ہیں, بلکہ تو حجرے میں بھی ہو تو چہرہ قبلے کی طرف ہے, دل تیری طرف ہی لگا ہوا ہوتا ہے. تو محبوب النبی یراک کہیں نہ تکوں, کہ جب تو مصلے پر ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو مولا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, اس کا معنی یہ کہ تو سارے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس میں خصوصیت اور انفرادیت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے آخری آیت اور اس کا دوسرا جملہ جو ہے اس کی خصوصیت اور حسن کو بیان کرتا ہے سرکار کے لیے, وہ تقلبک فی الساجدین, محبوب ہم تجھے مدینے کے مصلے پر ہی نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ ساجدین کی پشتوں میں جو تم منتقل ہو رہا تھا تب بھی دیکھ رہے تھے. تو یہاں سرکار کے والدین کو ساجدین کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ سرکار کے والدین کے حوالے سے ہر نشست کے اندر بحث ہوئی کہ نبوت کی تعریف کے اندر یہ چیز تھی کہ نبی کو معجزہ ظاہر سے ماننا ہے. امام راغب سبحانی فرماتے ہیں کہ اس کو نسب میں بھی پاکیزہ ماننا ہے. تو جو نبی کے والدین کو مسلمان نہ سمجھے وہ کروڑوں دفعہ بھی کلمہ پڑھ لے خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں, اس لیے کہ نبی کی تعریف میں یہ ہے کہ اس کو صاحب معجزہ ظاہر بھی ماننا ہے اور نسب کے معجزے کے ساتھ بھی ماننا ہے. یہاں قرآن مجید فرقان حمید سرکار کے والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تقلبک فی الساجدین, محبوب جو تو ساجدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا, خالی تجھے رب کریم اس مصلے پر نہیں دیکھ رہا بلکہ جو تو ساجدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ساجدین کی تفسیر ہے کہ ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم مومنون, عین مومنین, کہ جب تو ان مومنین کی پشتوں سے منتقل ہو رہا تھا تو محبوب تیرے سارے آبا و اجداد مومنین ہیں, تو رب کریم ان پاکیزہ پشتوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور ان پشتوں میں تیرے نور کو بھی دیکھ رہا تھا. تو یہ خصوصیت. اب اگر توحید میں بگاڑ آتا تو ایک حد تک رب کریم تعریف کرتا. یہاں تو مصلی پر میرا محبوب کھڑا ہے تو تب بھی تعریف کی آیت اتر رہی ہے. یہاں تو میرا محبوب سجدہ کر رہا ہے تو تب بھی تعریف کی آیت اتر رہی ہے. وہاں میرے محبوب نے تہجد میں قیام لمبا کر لیا تو رب کریم نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے محبوب چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا. رب کے حضور قیام کر مگر تھوڑا کر. تھک جاتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا قیام کر مگر تھوڑا کر. کوئی لا سکتا ہے ایسی ذات کہ جسے رب کریم یہ الفاظ کہہ کر راضی کرے اور یہ باتیں کر کے اس کو گویا کہ رضا کی بات کرے اور وہاں پر سورہ دحا کی دربار میں کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. محبوب لوگ مجھے دے دے کر راضی کرتے ہیں, میں تجھے دے کر راضی کرتا ہوں. رب کریم کی رضا. یہاں پر اگر کوئی کہے سوفا اگر فعل مضارع پر آتا ہے تو یہ تاخیر کا معنی دیتا ہے. سین اگر فعل مضارع پر آتا ہے تو مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے, اور اگر سوفا آ جائے تو مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے. تو اس کا معنی کہیں یہ تو نہیں بن گیا کہ بہت دور ایک وقت ہے محبوب جب خدا تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. یہاں پر امام سیوطی فرماتے ہیں یہ سین اور صوفہ کے قاعدے سرکار کے لیے نہیں ہیں, یہ عربی کے قاعدے یہاں جذبہ نہیں ہوں گے. فرمایا یہ ساری گرامر کے قواعد اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے بری ہیں. یہ بات کے لوگ ہیں. فرمایا والا سوف یوپی کرم کو فتر تھا اسی وقت کے لیے شاک ہے. محبوب ہم تجھے دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. صحابہ جمع ہو گئے. برے منصور دیکھیے امام سیوطی سارے صحابہ جمع ہو گئے اور اس کی حضور آپ راضی کب ہوں گے, آپ راضی کب ہوں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک رضا کا مجھتا اپنی امت کو نہیں سناؤں گا اور جب تک رب کی بارگاہ میں رضا کا لفظ نہیں کہوں گا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں ایک جانے سے رہ جائے. فرمایا جب سارے میرے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو میں کہوں گا مولا میں راضی ہوں گی. تو جس نبی نے خدا کی بارگاہ میں لینے کے لیے بھی امت کو یاد رکھا وہ کتنا گندا ذہن ہوگا جو نبی کی بارگاہ میں دو منٹ رکنے کو شرک کہتا ہوگا, دو منٹ قیام کو حرام کہتا ہوگا. یہ فکر کی بات ہے اور یہ فطرت کی بات ہے, یہ صحبت کی بات ہے, یہ تربیت کی بات ہے. یہاں پر نبی پاک رب کریم سے مانگ بھی رہے ہیں تو امت کی رضا مانگ رہے ہیں, امت کی رضا مانگ رہے ہیں. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں روایت موجود ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. جبریل آئے سرکار کے پاس, سرکار کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ سرکار کی زبان پر آیا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا کہ یا اللہ میں تو مناتا ہوں ان کو یہ مانتے نہیں ہیں, تیرے بندے تو جان تو کیا کرے ان کے ساتھ. سرکار نے یہ آیت پڑھی تو سرکار رونے لگے کہ میرے گزشتہ بھائیوں نے اپنی امتوں کو یہ کہہ کر اللہ کے حوالے کر دیا کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں, تو بخش تو تیری مرضی, عذاب دے تو تیری مرضی, اور میری امت تو بہت گناہگار ہوگی. سرکار رو رہے ہیں. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں روایت موجود ہے حضرت جبریل آئے اور عرض کی مایوب کی کہ یا رسول اللہ حضور آپ کیوں روتے ہیں, امت کی حیا کتنی ہے, بتاتے نہیں امت کے لیے رو رہا ہوں. پر میرا اللہ جانتا ہے تجھے کیوں بتا. میری امت کی حیا کی بات ہے کہ میری امت بہت گناہگار ہے, میں نہیں کہتا تجھ سے, میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. جبریل امین دو دفعہ آنے کے بعد تیسری دفعہ جب آئے تو کہا آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ روئے نہ, سنلقی کفی امتک ولا نسوک. رب آج وعدہ کر رہا ہے کہ خدا آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دے گا, ناراض نہیں کرے گا. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد نوری. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث قدسی کے الفاظ آگے ہیں, سنلقی کفی امتی ولا نسوک, آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے حق میں راضی کر دے گا, ناراض نہیں کرے گا. امام نبوی مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں ان کو وجہ آ جاتا ہے. فرماتے ہیں اللہ نے کیسا انداز لیا اپنے محبوب کے لیے. فرمایا ایسا انداز کسی نبی کے لیے نہیں, کسی ولی کے لیے نہیں. شرح مسلم امام نبوی سب سے قدیم شرح ہے مسلم کی. آپ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں پر رب کریم اپنے محبوب کی تعظیم انتہا کو بتا رہا ہے اور اس انداز خطاب سے بتا کر رہا ہے کہ نبی پاک کی عظمت اور لطف اور اکرام اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا ہے. اس لیے رب کریم کہتا محبوب رونا نہیں, تجھے تیری امت کے لیے راضی کر دوں گا, ناراض نہیں کروں گا. اللہ اکبر. شفاعت کے حدیث آگے باب میں آئیں گی تو آپ دیکھیے کہ اس سے رب کریم کی مقام میں کوئی گھٹاؤ تو پیدا نہیں ہو رہا. کیونکہ لوگ سانچے لے کر پھرتے ہیں, تھرمامیٹر لے کر پھرتے ہیں, یہ آپ نے کتنی تعظیم کی ذرا ناپے اور اللہ کی کتنی تعظیم. وہ ناپتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا جو بنیا بنے گا وہ کافر ہو جائے گا, جو بنیا بنے گا وہ کافر ہو جائے گا, جو دیوانہ بنے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تجھے کس نے حق دیا پیمانہ لانے کا, تھرمامیٹر لانے کا, انچی ٹیپ لانے کا, کہ کتنے میٹر تم نے تعظیم کی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا سر؟ تو میں خلائی مخلوقوں کی بات تو نہیں کر رہا, ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور اس پر ناپا جاتا ہے کہ جناب آپ نے سرکار کی اتنی تعظیم کی, اللہ کی یہ بڑھا دیا گھٹا دیا. میں نے کہا یہاں تو رب کریم کیا کرے, سنور دی کفی امتی, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا تنظم کہو گے, اسے آجزی کہو گے, اسے ڈر کہو گے. ہم نے کہا ڈر نہیں ہے, آجزی نہیں ہے, اسے محبوبی کہا جاتا ہے. جو خشکا نہیں سمجھتا دیوانہ سمجھتا ہے, اسے محبوبی کہا جاتا ہے. کہ فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے راتے نا. آخری روایت جو میں پیش کر رہا تھا, یہ خاندان ہاشمی کے چشم چراغ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تولد فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر, امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس دن 12 ربیع الاول کے دن روئے زمین پر کوئی پھل خشک نہیں ہوا, کوئی پھل پھیکا نہیں ہوا, اور اس وقت جتنی حاملائیں تھی سب کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرق گویا کہ فیض سے نرین اولاد پیدا ہوئی اور معتبر اور محتشم لوگ پیدا ہوئے. تو یہ سرکار کا کمال تھا. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کی عمر, 6 سال کی عمر, 8 سال کی عمر, سخت ترین امتحانات سے گزرتے گئے, والدہ کا انتقال, والد کا انتقال, دادا کا انتقال, اب چچا ابو طالب کی گویا کہ زیر نگرانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 10 سال کی عمر میرے آقا کی ہوگی, کتنی 10 سال کی عمر. اس کو خوشی خلوص سنیے, یہ وظیفہ ہے, یہ واقعہ وظیفہ ہے, یہ دلوں کی دنیا کو تبدیل کرنے والا واقعہ ہے. اس کو غور سنیں, اس کو ہرگز جاں بنائیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نام کو بھول جائیں, لیکن اس واقعے کو کبھی مت بھولیے گا, اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں آپ پر کیسے ہوتے ہیں. اور آج کی تاریخ آپ نوٹ کریں, یہ فقیر آپ سے کہتا ہے, یہ آج کی تاریخ آپ نوٹ کریں, یہ ہاشمیوں کی برکت ہے. آج امام الہاشمی حضرت محمد رسول اللہ کی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. آج کی تاریخ آپ نوٹ کریں کہ جناب آج 25 تاریخ ہے, آج نوٹ کریں اور عہد کریں اس واقعے کو پکڑ کر 100 بندے کو سنائیں گے, جو ملے گا اس کو سنائیں گے, اور دیکھیے کہ آپ کی عزت اور درجات مال علم میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں. آج اس کو عہد کر کے رہے. یہ فضیلت پر امام سیوطی نے اتنے اقوال لکھے اس واقعے کی شرافت پر, اور اللہ اکبر جو یہ چاہے کہ اس کی دل کی دنیا سے تاریخی پردے ہٹ جائے اور وہ حرمت کے ساتھ روب کے ساتھ دربار مصطفیٰ میں پہنچ جائے, تو آج وہ عہد کرے اس واقعے کو سننے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 10 سال کی ہو گئی, مکہ میں سخت ترین قحط پڑ گیا, سخت ترین قحط, یہ عظمت ہے میرے محبوب کی, سخت ترین قحط. یوں لگتا تھا جس طرح کہ زمین گویا کے تانبے کی ہو چکی ہے. وہ جتنے کافر تھے, کسی کے پاس لکڑی کا بت تھا, کسی کے پاس آٹے کا تھا, کسی کے پاس کپڑے کا تھا, وہ اس کو نہلا رہے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں کہ شاید یہ راضی ہو جائے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بڑا خدا وہی ہے جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں, لیکن وہ تھک گیا ہے ماشاء اللہ, اس نے زمین آسمان بنا کر وہ تھک گیا ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو اپنی خدائی دے دی ہے, بچہ یہ بت دے گا, بیٹا یہ بت دے گا, بیٹی یہ دے گا, پانی یہ دے گا, کھانا یہ دے گا. انہوں نے 360 اپنی حاجتوں کے لیے 360 بت بنا لیے تھے. اب جو بارش والا بت تھا اس کو نہلا نہلا کے ختم کر دیا, پھر دوسرا بنایا, نہلا نہلا کے ختم کر دیا, لیکن پانی بارش نہیں ہوتی, بارش نہیں ہوتی. کسی عقل مند نے ان سے کہا کہ جب ہاشمی تم میں موجود ہے تو یہ بتوں کو کیوں سر مارتے ہو؟ جاؤ ہاشمیوں کے پاس, کیونکہ ان کے روشن چہرے بھی ہیں اور روشن سیرت بھی ہے اور روشن نسب بھی ہے. جاؤ ان کے پاس, ان کو راضی کرو, خدا بارش دے دے گا. اب لوگ پہنچے ابو طالب کے دروازے پر, اور دروازے پر دستک دی ابن حجر مکی, ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ابو طالب باہر نکلے تو کیا ہوا؟ آسمان کو دیکھے سرخ ہو رہا, زمین سرخ ہو رہی ہے, بارش نہیں ہے, ہم تھک گئے. ہمیں کسی عقل مند نے کہا کہ ہاشمیوں کو راضی کرو, خدا راضی ہو جائے گا. تو کہا اچھا چلو تم کعبے میں پہنچو, میں آتا ہوں. وہ گئے, ابو طالب ڈائریکٹ نہیں نکلے, اندر گھر میں آواز دی مولا علی کی والدہ کو, فاطمہ بنت اسد, جو میرے آقا نے جن کو ماں کہا ہے. کل انشاءاللہ مولا علی پر کلام کریں گے تو میں فضیلت عرض کروں گا. کہا فاطمہ محمد کو تیار کرو علیہ الصلوۃ والسلام, اور اچھا کپڑا پہناؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا گیا, اچھے کپڑے پہنائے گئے. اب ابو طالب کے حوالے کیا, سرکار اپنے چچا ابو طالب کی انگلی پکڑ کر مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں. اب سارے مکے کے لوگ حیران ہیں کہ یہ کریں گے کیا, اب ابو طالب کیا کریں گے. کیا معاملات ہوں گے؟ اب دیکھو وہاں بت پرستی ہے، اب چاہیے کہ جناب کوئی ایسی کام کی جائے جو بت پرستی کی نفی کرے. ابو طالب کیا کرتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر منتظم پر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے ہاتھ اٹھا، تو ہاتھ اٹھا بارش ہوگی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو ابو طالب کے پیچھے گئے تھے، یہ بچے کو لے آئے. اب جیسے ہی میرے آقا کے وہ معصوم ہاتھ اٹھے، جو آسمان خون دے رہا تھا بادل آنا شروع ہو گئے. یہ ہاتھ میرے آقا کے ابھی چہرے کی طرف آئے نہیں تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. اب خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی. ابو طالب خوشی میں سرکار کو گود میں اٹھاتے ہیں اور سرکار کے چہرے کو دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجهی، مل کر پڑھیے وہ ابیدو، سرکار کو بہت پسند ہے یہ شعر، وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجهی. اے روشن چہرے والے، یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ تیرے چہرے کی بھیک ہے. سمال الیتاما عصمت للارامل، تو یتیموں کا سرپرست ہے، بیواؤں کی لاج رکھنے والا ہے. اب سرکار کی خدمت میں یہ شعر پڑھا. اب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں. 10 سال مزید رہنے کے بعد گویا کہ وہ حالات یہ ہے کہ اب کافروں نے تنگ کیا، میرا آقا نے ہجرت کر لی. اب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے مسجد مدینہ منورہ آگے ہیں اور مسجد غمامہ کے قریب میرا آقا بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسجد تو تھی نہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بخاری شریف ہے، بخاری شریف سے بھی لیتا ہوں اور وہ الفاظ جو میرے استدلال کے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ السلام میں لکھے ہیں اور وہ برکت کے کیے. ایک ہمارے دوست نے وہ کتاب ہمیں مہیا کی کیونکہ ہمیں وہ حوالہ دیکھنا تھا اور وہ حوالہ میں نے اپنے امام اہل سنت کی کتاب میں دیکھا. وہ شعر مجھے چاہیے تھے کہ جو انہوں نے اپنی زبان سے کہے تھے، مولانا ابراہیم یہاں پر گواہ ہے کہ جس پر وہ 11 جلد ہمارے پاس آئی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس میں ہے، ہم نے جلد کھولی سامنے شعر موجود تھا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے. ہم نے کہا یہ پوری جلدوں میں کہاں ڈھونڈیں گے اسے، ہم نے جلد کھولی سامنے وہ شعر موجود تھا. ہم نے کہا دیکھیں لہجہ تہ لہجہ ہر قدم پر اس واقعے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 55 سال ہے. کتنی؟ وہ 10 سال تھے، وہ 10 سال. اب میرے آقا کی عمر 55 سال. سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آیا اور اتنی تیزی میں آیا کہ اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، پھر تہبند بندھا ہوا تھا اور رو رہا ہے سرکار کو دیکھ کر. حضور مر گئے، ہم مر گئے حضور، بارش نہیں ہوتی ہے، جانور مر رہے ہیں، زمین آگ پھینک رہی ہے، آسمان آگ پھینک رہا ہے، حضور کچھ کیجیے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے نماز استسقیٰ پڑھو، میں نے شریعت نہیں بتائی تمہیں، بارش نہیں تو قاضی صاحب سیاسی نمازیں پڑھاتے ہیں، جا پڑھو، جا نماز استسقیٰ پڑھو. نماز استسقیٰ بھی طریقہ ہے لیکن نماز تو ان کے داؤں کا نام ہے. اب دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں، صبر کرو. پھر سرکار اپنے صحابہ سے متوجہ ہوئے. اس غلام نے دیکھا کہ سرکار نے توجہ نہیں فرمائی، اس معاملے کی طرف کر رہے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ لیس لنا الا الیک فرارنا. یہ توحیدی بنتے ہیں. دیکھو توحیدی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے دعا کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں، رک جا. پھر سرکار اپنے صحابی سے بات کرنے لگے، اللہ اکبر، اس صحابی سے بات کر رہے ہیں میرے آقا اور یہاں پر وہ سرکار کو اب ابھار رہا ہے کہ میرے آقا جوش میں کیسے آئیں گے، اب دریا کیسے جوش میں آئے گا. تمہیں نہیں سلنا اللہ علیہ کا فرارنا، حضور آپ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ بھاگ کر جاؤں. مزار شریف کا فتویٰ یہاں پر یہ لفظ موجود ہے شہر میں، نہیں سلنا، نہیں ہے میرے لیے کوئی، اللہ علیہ کا فرارنا، بھاگ کر جس کی پناہ میں جاؤں آپ کے علاوہ. نہیں سلنا اللہ علیہ کا فرارنا وہ فرار الخلق اینا الى الرسل، وہ اللہ کی مخلوق پر جب پریشانی آتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ الى الرسل، وہ رسولوں کے دامن میں آتی ہے. وہ نجدیو تمہارا عقیدہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. دیکھو سرکار کو راضی کر رہا ہے وہ صحابی، ناراض ہونے سے پہلے شعر کو سن لیجیے گا. عقیدہ بنائے صحابہ کے طریقے پر، فرمائے نہیں سلنا الا الیک فرارنا وہ اینا فرار الخلق الا الى الرسل، حضور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کے دربار پر جا کر میں فرار، پریشانی حال میں، مصیبت میں جب بندہ بھاگ کر کہیں پناہ لیتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ اینا فرار الخلق الا الى الرسل، اور اللہ کی خلق پر جب کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو رسولوں کے ہی پاس اسے پناہ ملتی ہے، رسولوں کے پاس ہی اسے پناہ ملتی ہے. آج مکے سے بھگاتے ہیں، مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا چل یہودی یہاں سے، یہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو اسرائیل کو مان کر اسرائیلی ہو گیا ہے, یہودی ہو گیا ہے, اور یہاں پر کہتے ہیں کہ سرکار کے نام کے دہائی دینے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے کہا چلو تم ریون میں راون کی طرف جائیے, ہم مسلمان مدینے کی طرف جائیں جو مدینے میں سرا دی گئی تھی, نئی سرنا اللہ کا فرار ہونا وعین فرار الخلق الا الى الرسول. حضور جب ہم پر کوئی مصیبت آئے آپ منہ ادھر کرتے ہیں تو کس کے پاس جائیں, آپ منہ ادھر کرتے ہیں تو کس کے پاس جائیں. وعین فرار الخلق الا الى الرسول, اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب میرے بندوں پر پریشانی آئے تو وہ رسولوں کے پاس جائے. سرکار نے اس کی طرف دیکھا فرمایا کیا کہا تھی, فرمایا نہیں سر اللہ اللہ علیہ کا فرار ہوں. سرکار فرمایا آجا مسجد. اب ایک روایت یہ کہ وہ جمعے کا دن تھا, میرے آقا ممبر پر چڑھ گئے, ممبر پر چلوا کر ہوئے, اب وہ دیہاتی دروازے پر کھڑا ہے, میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا. اب یہ ہاتھ اٹھنا تھا 55 سال اور 10 سال, بادل آنا شروع ہو گئے, بادل آنا شروع ہوئے, بارش برسنا شروع ہوئی. یہ بارش کے قطرے کھجور کی شاخوں کو پار کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کو بوسہ دے رہے ہیں, اور امامے سے ہوتے ہوئے اس جبین مقدس جسے خدا دیکھتا ہے, جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے, وہ قطرے وہاں سے ہوتے ہوئے جب میرے آقا کی ریش مبارک پر پہنچے تو میرے آقا نے پانی کو سنبھالتے فرمایا لو کان ابا طالب حیا, کاش میرے چچا ابو طالب آج موجود ہوتے. تو 10 سال کی عمر میری شان دیکھی تھی نا, فرمایا آج اگر میرے چچا موجود ہوتے نفر نہ پائی نہ ہو, خدا کی قسم یہ میرا معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. یہ نہیں کہا میرا کرے, بلکہ فرمایا میں ان شرنا فی قول, کون ہے جو میرے چچا کا شہر پر گناہ گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کا شکر ادا کریں, فرمایا کون ہے جو میرے چچا کا شہر پر گناہ گا. کھڑا بھی ہوا تو مولا علی, حضرت مولا علی کھڑے ہوئے, فرمایا حضور ناشد وہ اب یہ تو مستقل غمام, حضور ہم وہ شہر پڑے جو میرے والد نے اب یہ تو مستقل غمام پڑا تھا. سرکار نے فرمایا ہاں کدا ہاں کدا ہاں کدا, ہاں وہی شہر پر. جمعہ کا دن ہے, اللہ اکبر, خطبہ جاری ہے, قول نعت پڑی جا رہی ہے. اب مولا علی کھڑے ہو گئے, سرکار منبر پر جل وغیرہ ہیں, اللہ اکبر, صحابہ کا مجمع ٹھاٹا مارتا ہوا, مولا علی ایک کونے سے پڑھتے ہیں وہ اب یدو یستسقل غمامو بی وجہی سیمان الیتاما عصمت للآمل یلوز بہ الہلاک من آل ہاشم. جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو آل ہاشم کی پناہ میں آتے ہیں. یلوز بہ الہلاک من آل ہاشم عندہ من نعمت و فضائل, وہاں پر آ کر بے شمار نعمتیں پاتے ہیں اور فضیلتیں پاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس صحابی نے کیسی دہائی دی, حضور کوئی نہیں شہر کو یاد رکھے, لئی سرنا الا الیہ کا فرار, اس کا ترجمہ کر کے کسی ملا کو دے وہ کفر کو فتویٰ دے گا. بعد میں ایک کتاب لگا کر اس کو منہ پر رکھے, ایک داڑھی سکھ کو دیکھ کر رکھی تھی, صحابہ کو دیکھ کر رکھی تھی. اگر صحابہ کو دیکھ کر رکھی تھی تو عقیدے پر بعد میں نہیں بولنا, اس لیے کہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول کو چھوڑ کر کس کے دربار میں جائیں گے, کس کے دربار میں جا کر یہ کہیں گے. اور آج یہ نعت پڑی گئی کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. یہ عظمت رسالت ہے کہ جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت بغیر موسم کی بارشیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. آج ملا اسٹیڈیم کے اندر نماز پڑھ پڑھ کے تھک گیا لیکن بارش نہیں ہوئی. ہم نے کہا بارش تیرے منہ سے نہیں ہوگی, ان پیاروں کا واسطہ دے, ان ہاشمیوں کا واسطہ دے, ان سادات کا واسطہ دے, ان سیدوں کا واسطہ دے, سیدوں کے آقا نبی مکرم کا واسطہ دے. تو واسطہ نہیں مانتا تو بارش کہاں سے ہوگی, زلزلے آئیں گے, پھر تو زلزلے ہی آئیں گے. بارشیں تو نہیں آتی, اور بارشیں جب آتی ہے جب ہاشمیوں کا نام لیا جاتا ہے. وہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ تھا, وہ 360 بت تو بناتے تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ, کیونکہ ایک آدمی میں 1000 خرابی اور 1 اچھائی ہوتی ہے, تو ان میں 1 اچھائی بتائی ہے کہ وہ کہتا ہے بت کچھ نہیں کرے گا, ہاشمیوں کے پاس جاؤ, ہاشمیوں کے پاس جاؤ. تو ہاشمیوں کو چھوڑ کر اور ان سے معاملات میں بیر لے کر کہیں ان پنڈتوں سے بھی گئے گزرے تو نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے کہ ہم عظمت رسول کا ذکر کریں, ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں کہ خدا ہم پر اجر و انعام کریں, ان پیاروں کا نام لیں تو دنیا بھی خیر اور آخرت بھی خیر. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے, ہمارا مقصد کسی کی تردید تذلیل نہیں, نہ کسی کو خوش کرنا اور نہ ناراض کرنا, ہمارا مقصد اللہ اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے, اور اسی کی رضا کے تحت یہ بات بتائی گئی. اور اس کا مقصد رب الباب یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اور اس کے اولیاء, اللہ رب العزت کے انبیاء عام انسانوں سے مثل فضیلت میں نہیں ہوتے, ان کی فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے ابرو کرم کا بھی اشارہ ہوتا ہے تو ساری رحمتیں اسی طرف گویا کے متوجہ ہوتی ہے جہاں وہ اشارے کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی گویا کی عبادتوں کی سمتوں کو جا جہتوں کو اس طرف ہی گویا کہ بدل دیتا ہے. آج کعبے کی طرف کوئی منہ کر کے نماز پڑھے تو میرے آقا کا خیال کیوں نہ آئے. لوگ کہتے ہیں کہ آقا کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا آقا کا خیال تو خامخواہ آنا چاہیے, ورنہ تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے. یہاں منہ ہوا ہی اس لیے ہے کہ میرے آقا نے یہاں منہ کیا تھا. تو آپ دیکھیے اور دوران نماز ہی میرے آقا نے وہ منہ گویا کہ پھیر لیا. الحمدللہ دعا کیجیے کہ عظمت رسول پر ایک مختصر سی نشست یہ پیش کی ہے. کل انشاءاللہ العزیز مولا علی کی فضیلت پر, مولا علی کی شرافت پر, آپ کے والدین پر, آپ کے جتنے برادر ہیں بھائی ہیں ان پر, اور آپ کی شجاعت پر, آپ کے حلم پر. لوگ کہتے ہیں جی علی کا نام, مجھے کہنے لگا جی شاہ جی آپ بھی علی کا نام لیتے ہیں, آپ بھی علی کا, آپ تو اہل سنت علی کا نام. میں نے کہا جو علی کا نام لے نہ لے وہ تو خارجی ہے. سرکار نے فرمایا علی تم میری امت کے لیے ایسا ہے جیسا عیسیٰ, میری امت کے لیے ایسا ہے جیسا, ایک اتنا مانے گا کہ وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا, ایک نہ مانے گا وہ بھی باہر ہو جائے گا, اور ایک ہوگا جو کامل رہے گا جو تجھے تیری ماننے کی جس کی حیثیت ہے ویسا مانے گا. فرمایا علی سے جو محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی, علی سے جس نے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ علی تیری تعریف خارجی کی زبان, لفظ خارجی سرکار نے خود بیان کیا, خارجیت کی زبان سے تیری تعریف نہیں نکلے گی, اور جو مجھے خوش کرنا چاہے وہ علی کو خوش کرے. یمن سے جب حضرت مولا علی لوٹے تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ علی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, سرکار کو جلال آیا. فرمایا خبردار جو میرے علی کے خلاف گواہ نہیں کرنا, کیا چاہتے ہو مجھ سے اور میرے علی سے. فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار. تو میں نے کہا شاہ جی ہی علی کا نام لیتے ہیں. تم کہتے ہیں شاہ جی کیا آپ نے علی کا نام لیا؟ میں نے کہا شاہ جی ہی علی کا نام لیتے ہیں, مسلمان ہی علی کا نام لیتے ہیں, ورنہ تو خدا کا نام سب لیتے ہیں لیکن علی والے ہی خدا کا نام لیتے ہیں اور علی والے ہی رسول کا نام لیتے ہیں. کل دیکھیے گا کہ مولا علی کی محبت جس میں نہیں وہ نہ مومن ہو سکتا ہے, نہ پیر ہو سکتا ہے, نہ مسلمان ہو سکتا ہے, نہ کسی کے ساتھ بٹھانے والا شریف انسان ہو سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہاشمیوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آل ہاشمی سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے بغض رکھنے والی غلط عادت سے مولا اکرم ہمیں محفوظ فرمائے, ان سے نفرت رکھنے والی غلط عادت سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ گھرانہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی منقبت, ان کی فضیلت ہما وقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جو ہمارے بھائی دور دراز سے آئے اپنا قیمتی وقت پیش کیا, مولا کریم ہاشمیوں کے نام سے تو بے موسم بارشیں نازل کر دیتا ہے. مولا کریم جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو جائز حاجات رکھتے ہیں, مولا کریم آل ہاشم اور آل محمد کی برکت سے مولا کریم تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر لے, تمام کو مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام کے فیض سے مستفیض فرما. اپنے دلوں میں جو جائز مقاصد رکھتے ہیں مولا کریم تعارف نبوت کی برکت سے تمام کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ہمیں ہر میدان میں اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ماتحت لوگوں کو تیرے محبوب کا تعارف کرانے کی توفیق عطا فرما, تیرے محبوب انبیاء کا تعارف کرانے کی توفیق عطا فرما. اسی جذبے سے ہم نے اس کاروان کو بنایا ہے, مولا کریم اس سے آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو مولا کریم اس میں جذبہ عقیدت احترام رکھتے ہیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما. سر مقدس کو جھکا لیجیے اور گنبد پاک کا تصور کر لیجیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر پاک کا تصور کیجیے, کعبہ کے اس منتظم کا تصور کیجیے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھائے اور 10 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرامت کو ظاہر فرمایا. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اسے کوئی منتخب نہیں کرتا 40 سال یا 20 سال کے بعد. اور یہ جو آپ کی نبوت کا تصور ہے اس کو کرتے ہوئے یہ دعا فرمائیں کہ مولا کریم ہماری تمام حاجتوں کو قبول کرے. مسجد غمامہ کا تصور کیجیے کہ جب وہ عرابی آیا اس کے جسم پر صرف تہمت تھی اور وہ دروازے پر کھڑے ہو کر رو رو کر اپنے بچوں کے لیے, اپنے مویشیوں کے لیے, اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نام کی دعائی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حضور مجھ پر کرم کیجیے. جب اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو ملحوظ رکھ کر آپ کے سامنے محبت کا کلام کیا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ رحمت جوش میں آیا. یہ تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہی بولی بولے, وہی انداز بولے جو امام بوشری نے سرکار کے دربار میں بولا, اور آپ کے جسم پر فالج کا مرض تھا لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خضرا سے توجہ فرمائی اور یہ درس دیا کہ جو اس انداز میں بولی بولتا ہے ہمارا کرم ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ عام ہے, لیکن انداز ایسا ہو, مل کر پڑھ لیجئے, فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولايا واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فيما لليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله.